الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Alá, não existe Deus senão Ele, o vivente, aquele que subsiste por si mesmo. Não o tomam nem sonolência nem sono. Dele é o que há nos céus e o que há na terra. Quem intercederá junto dele senão com sua permissão? Ele sabe seu passado e seu futuro, e nada abarcam de sua ciência, senão aquilo que ele quer. Seu trono abrange os céus e a terra, e não o afadiga custodiá-los, e ele é o Altíssimo, o Magnífico.